राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज महाकृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2059 30 जनवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम साधु के जो मन में आती है कि हम साधन करें और अच्छा भी लगता है, करना भी चाहते हैं, परंतु होता नहीं है, कारण क्या है। तो भाई बहन ध्यान देकर सुने, ये साधन ठीक समझते हैं, मन में अच्छा लगता है और कल्याणकारी दिखता है, फिर भी होता नहीं और करना चाहते हैं तो वो नहीं होता है, उसमें कारण क्या है। अगर एक बात ठीक समझ लें तो बहुत फायदे की बात है। वो क्यों नहीं होता है कि साधन तो करना चाहते हैं परंतु साधन के विरुद्ध जो असाधन है उसको सर्वथा छोड़ना नहीं चाहते, वो भी साधन साथ में रखते हैं, उसी से ये कमजोरी होती है। साधन से विरुद्ध जो असाधन है उसको रखते हुए साधन करना चाहते हैं, और साधन और असाधन दोनों सबके होते हैं। सब जितने प्राणी आपको मिलेंगे, मनुष्य वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्यों न हो, साधन रहित कोई नहीं होता, साधन उसमें होते हैं। कई साधनों के अधिकता है, साधन थोड़े, कई साधन ज्यादा है, असाधन कम है, पर साधन असाधन दोनों चीज रहती है, ये बात होती है। इसी से असली साधन की बात है वो तत्परता से नहीं होती, क्योंकि साथ में असाधन साथ में रहता है, असाधन साथ में रहता ही कमजोरी है। जान करके हम कमजोर होना नहीं चाहते, तत्पर सदैव करना चाहते हैं, फिर नहीं होता है। तो जीवन में साधन विरुद्ध कोई बात हमारे मन में है और वो करते रहते हैं, खाने में, पीने में, व्यवहार में, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि की इच्छा, ये इच्छाएं साथ में रहती है, ये इच्छाएं साथ में रहते रहते हैं, साधन करना चाहते उसमें तत्परता साधन नहीं होता। अगर असाधनों का सर्वथा त्याग हो जाए तो साधन बड़ा सुगम हो जाएगा, बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ी अच्छी रीति से उसे कर सकते हैं, ऐसी शक्ति सब में आ जाएगी। वो शक्ति न आने में कारण असाधन साथ में रहता है, साधन असाधन दोनों साथ में रहते हैं, थोड़ा साधन और असाधन ज्यादा हो जाए, असाधन कम हो और साधन ज्यादा हो, परंतु वो दोनों साथ में असाधन है, साधन विरुद्ध काम है वो करते रहते हैं, उस करने की इच्छा को भी साथ में रखते हैं और साधन करना चाहते हैं, इस बारे साधन करने की शक्ति नहीं रहती। और आश्चर्य आता है खुद को भी, क्या बात है भाई, क्या बात है, बात अच्छी दिखती है, करना चाहते भी है, फिर भी हम कर नहीं पाते हैं, तो उसमें कारण क्या है। साधन विरुद्ध काम जीवन में है, वो साधन विरुद्ध काम सर्वथा त्याग कर दे तो साधन सुगम हो जाएगा। असाधन का आदर न हो, असाधन की करने की प्रवृत्ति न हो, असाधन में वृत्ति ही नहीं लगे तो साधन बहुत सुगम हो जाएगा, बड़ा सरल हो जाएगा। यह एक ही बात है, साधन में असाधन करना चाहते हैं, साधन साधन करते हुए भी, साथ बोलते हुए भी, झूठ बोलना भी साथ में रखते हैं, संयम करता हुए भी भोग साथ में रखते हैं, त्याग करने पर भी लोभ साथ में रहता है, ऐसे साधन के साथ में असाधन रहता है और उसकी तरफ ध्यान कम देते हैं। साधन की तरफ तो ध्यान देते हैं पर असाधन की तरफ ध्यान नहीं देते। असाधन की तरफ ध्यान देकर असाधन दूर करो, साधन सत्य होगा, स्वाभाविक होगा। तो जो असाधन का साथ में करना है यही अपनी कमजोरी है। चाहते हैं होता नहीं, करना चाहते हैं होता नहीं, और यह पता लगता नहीं कि क्या कारण है जो होता नहीं। ये कारण हमारी असाधन करना है, साधन में साधन विरुद्ध काम करना है, यही असाधन ही जड़ है। असाधन रहित सभ्यता हो जाए तो साधन शुभ होगा। तो साधन करने की इतनी इच्छा है, उसकी अपेक्षा ये इच्छा करो कि असाधन को ही हमारे न रहे, विरुद्ध काम न रहे, त्याग करते हैं भोगेच्छा न रहे। त्याग करते हैं तो शरीर के सुख की इच्छा, आराम की इच्छा, अनुकूलता की इच्छा न रहे। ये साथ में रहने से साधन करते हैं वो साधन ठीक नहीं होता और सिद्धि होती ही नहीं। जब साधन करें नहीं तो सिद्धि कैसे हो? साधन भी स्वतः होगा, सिद्धि भी आप ही होगी। खास चीज है असाधन का निराकरण करना, और अपने जीवन में यही चीज चाहिए कि असाधन न रहे। उद्योग साधन करने में किया जाता है, उसकी अपेक्षा ज्यादा उद्योग इसका करना चाहिए जो कि हमारे में साधन विरुद्ध बात न रहे। साधन के विरुद्ध बात रहेगी तो साधन सांगोपांग नहीं होगा। साधन के विरुद्ध बात देवी संपत्ति के विरुद्ध आश्रय संपत्ति रहेगी तो देवी संपत्ति पूरी नहीं होगी। आश्रय संपत्ति बिल्कुल न रहे किंचित मात्र भी। भगवान ने दो ही बात कही है, भोगेश्वरीय प्रसंगता नाम त्याम व्यवसाय बुद्धि समाधो नीति थे। शाम का चार श्लोक है, व्यवसाय बुद्धि व्यवसाय नाम, और आश्रय क्या है बीच में वर्णन किया है। ये 44 श्लोक तक चार श्लोक है। तो खास भोगेश्वरीय प्रसंगता नाम, भोग भोगना और संग्रह करना, ये साथ में दोनों वृत्तियां रहती है तो इनसे साधन तत्पर सा नहीं होता। निश्चित ये निर्णय नहीं होता, उसका भी करना चाहते हैं होता नहीं। ये पता है लगता नहीं कि हमारे यहां बाधा कहाँ है, क्या बाधा आ रही है पता लगता नहीं। पता लगे बिना आसाधन छोड़ सकते नहीं, क्योंकि उसमें सुख है। यह तदग्रे अमृत उपम हो परिणाम विष्णु में तत्सुख राजसुख सुमित हो। ये राजसुख लेते राजसुख दुख में देव यद कर्मा नियतन ग्रहते संयम तत्व भरम थे वह सत्याग सात्विक को पता और सात्विक त्याग है पर वो करना नहीं चाहते। असाधन का त्याग करना नहीं चाहते, शांति और वाहन रहे पर रुपया छोड़ते नहीं, उन्हें त्याग नहीं करते। रुपयों का खुद का त्याग है वो नहीं है, उनमें जो आसक्ति है प्रियता है शंका रुपया प्यारा लगे ये वो असाधन है। भीतर से रुपये में कीमती दिखते हैं, भीतर से कीमती दिखते हैं, ऊपर से त्याग करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं होता नहीं। तो असाधन को साथ में रखने से हमारा तत्परता से साधन बनता नहीं। अगर ये विचार कर रहे असाधन किंचित मात्र भी न रहे, देख देख करके विचार कर करे उसे त्याग कर दे, असाधन का त्याग कर दे, साधन आपसे आप होगा, फिर आपसे आप परमात्मा शुभ हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल हो जाएगी। ये तो बड़ी कठिन दिखती है, क्योंकि हमारा शरण होता नहीं, हमारा शरण नहीं होता। अरे इंद्रास्मत हो, भगवान ने मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही दिया है, जिस प्राप्ति के लिए दिया है वो बात करण कैसे होगी। वो कठिन अपने असाधनों को महत्ता दिया है, उनको बड़ा दिया है, अच्छा दिया है, दिखा है, इससे वो कठिन हो रहा है। अरे आज से विचार कर रहे हैं असाधन नहीं रहेंगे, असाधन मजबूत नहीं रहे, तो साधन की चेष्टा ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ये बाधा है असाधन साथ में रहना, साधन विरुद्ध बात, वो करते रहते हैं और साधन भी करते रहते हैं, तो साधन असली होता नहीं। असली साधन तब होगा असाधन बिल्कुल छोड़ दो, जहां आपको अपनी दृष्टि से असाधन नहीं है उस असाध का असाधन का त्याग कर दो, फिर साधन होगा। जहां जहां जब जब जहां जहां जिस जिस जगह जहां जहां असाधन दिखे ये असाधन है, ये साधन विरुद्ध बात है, उसे त्याग कर दो जाओ। बहुत बढ़िया चीज है ये, साधन सोमता पूर्वक हो सकता है। मनुष्य पता नहीं लगा सकता कि हमारे कहां बाधा होती है, क्यों बाधा होती है, हम तत्परता साधन करना चाहते हैं और होता नहीं क्या। इस बार ये ऐसा है तो असाधन साथ में रहना होता है, असाधन साथ में न रहे, साधन विरुद्ध बात है, साधन से विरुद्ध होता है असाधन होता है, वो उसका आदर है, वो साधन में बड़ी भारी बाधा है। उत्साह होता है, करते भी हैं, फिर भी पूर्ण ठीक नहीं होता और पता नहीं लगता कारण क्या है, पूरा साधन क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई साधन को साधन की अपेक्षा असाधन त्याग करने ऊपर ज्यादा दूर असाधन के त्याग पर ना चाहिए, साधन में इतना नहीं। जैसे असाधन पता लग जाता है, झूठ बोलना एक असाधन है, हाँ। ये विचार करो तो पता लग जाता है, हाँ। लेकिन समय पर भी साधक सत्य नहीं बोल पाता तो तत्पत सावधान रहो। अपने विचार द्वारा छूटता नहीं महाराज जी, अपना विचार द्वारा छूटता नहीं, पूर्ण तो छूटता नहीं, छूट जाता है, छूट जाता है, छूटता नहीं। साधन करना चाहते हो तो असाधन का त्याग करो, ये सब के उद्देश्य मेरे भी उद्देश्य है, सभी साधक के उद्देश्य है, असाधन नहीं करेंगे। असाधन कौन चाहता है करने के लिए, हाँ। साधक आदमी वो चाहते नहीं मैं असाधन करूं, उनका उद्देश्य लक्ष्य नहीं है करने, असाधन करने की। देखो साधन ठीक तरह से नहीं होता ये बात तो दिखती है, हाँ, दिखती है ना, हाँ। तो साधन न होने में कारण साथ में असाधन है, इस बात को पहले समझ लो ठीक। यही असाधन ऐसे है जो कि पता नहीं लगता, यही असाधन है पता नहीं लगता, और जो भी पता लगता है इसको विचार द्वारा पूरा छूटता नहीं है, छूटता नहीं है, पूरी तरह छूटता नहीं है, छूटता नहीं। पुकारो भगवान को, हे नाथ हे मेरे नाथ, भगवान को पुकारो। भक्ति वालों के लिए तो बड़ी शुभ बात है, बड़ी बढ़िया बात है, भगवान पुकारो। हमारे से हमारे जो कमजोरी है ना हमट जाएगी, भगवान पुकारो, भगवान शक्ति मिलती है जरूर। आपने देखा हुआ था सत्य परम शक्ति है, फिर असत्य क्यों नहीं छूटता, फिर असत्य क्यों नहीं छूटता। नहीं मैं तो अपनी बात है, साधुओं की बात कह रहा हूँ, इसमें मैं कहूँ सबके लिए यही बात है। आपको जो पता है कि सत्य में ताकत है, पता है, फिर झूठ क्यों आवाज छोड़ने आनी चाहिए, आनी चाहिए, फिर आने नहीं चाहिए बड़े साधन में, ये साधन विरुद्ध बात है, छूट जाएगी, शुभ हो जाएगी। कई ऐसी बात है, सबके यही बात है, सब में यही कमजोरी है, विशेष कर गए इसका पता नहीं लगता है। ये आज जो मैं कह रहा हूँ ऐसा स्पष्ट पता नहीं लगता है, इस बात से रहता है। तो असाधन के त्याग पर जोर दो विशेष, साधन करने पर जोर देने की जरूरत नहीं है। असाधन का त्याग होगा तो साधन आप से बढ़ जाएगा। और साधक की एक समस्या ये है, जैसे साधक साधन कोई भी साधन करता है, कोई भी साधन करता है, लेकिन उसमें कुछ दिन करने के बाद साधक कहता है मेरे मन नहीं लगता उसमें, वो कर असाधन साथ में, या कुछ करके कुछ दिन के बाद बीच में छोड़ देता है। बीच में छोड़ देता है यूँ कि वो करने से फल नहीं दिख रहा, इसलिए छोड़ देता है। कर्म में फल नहीं दिखते वह कारण है असाधन साथ में, वह असाधन साथ में है। तो फिर साधक को साधन निर्माण कैसे करे? साधक साधन साधन विचार से निर्माण करे और सूर वीरता इसमें से रखेंगे, असाधन निर्माण नहीं है। असाधन के ऊपर नहीं गए पहले से कर ली नहीं। तो साधक के लिए मुख्य असाधन क्या है? साधक के लिए मुख्य असाधन, पूरा मुख्य असाधन क्या है? सबसे बड़ा असाधन क्या है? बड़े साधन राग, राग भोगों में और संग्रह में, ये दो बात बताई भगवान ने। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य संग्रह भोग, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोगेश्वरी खास मानो गुरु आदर करे, निरादर न करे, मेरी निंदा नहीं हुए, प्रशंसा हुए, आदर हुए, निरादर न हुए, सुख से रहे, कष्ट न हुए, ये बंद में कमजोरी है। यही राग है? ये राग है क्या? ये राग है और क्या बताओ आप? ये असाधन साथ में रहता है तो शांत नहीं होता। असाधन के त्याग रखो, छोटा भी असाधन न रहे। क्या ये भी उपाय है क्या हमारे, जैसे पहले असाधन त्याग करने से साधन पुष्ट होता है, एक तो एक है। क्या जैसे पूर्णतः साधना में लग जाए तो असाधन अपने आप छूट जाएगा, ये भी हो सकता है क्या? आप साधन नहीं छूटे जल्दी, ये विशेष निगरानी करनी चाहिए, असाधन त्याग के विशेष चेष्टा रखना। पहले मुख्यतः असाधन त्याग पर रखना चाहिए, उद्देश्य तो साधन करने रखना है, परंतु उसे कमजोरी मिटाने के लिए असाधन का त्याग भी लाभदायक है। वो साधन त्याग पर उत्साह आ जाएगा, अपने उत्साह के देगा, शुभता छोड़ देगा। तो मेरे लिए साधन क्या है आपको लगता है? आपके लिए जो कोई असाधन आपको दिखता वो है, मेरे जो दिखता है तो मैं इसको कोई प्रयास करता हूँ, आपको क्या दिखता है मेरे लिए असाधन? भाई अभी मैं दिखा नहीं, कभी कभी तो पैदा हुई है मेरे है? कभी कभी तो मेरे ऐसे पैदा हुई है, कहीं व्यक्तियों को नहीं दिखेगी ये मजा है, ये मजा है, ये मजा आगे दिखता नहीं ऐसा, कभी कभी पैदा होती है। अभी मैंने आजकल ख्याल नहीं करता विशेष, अपने अपना घर तेरे भावे जो करो भलो बोलो, संसार धारा छोड़ दे अपना भवन बुहार, ये विशेष है, अपने ठीक करो, इसे क्यों देखते हो? ये चीजें बता दीजिए, ये दड़ा आप खुद को सोचो तो रहेगा, आप इस सब बातें मैं जानता नहीं हूँ, मेरी बात सब आप नहीं जानते हैं, क्या पता लगे? जहाँ असाधन साथ में है ये साधन बिगड़ने है, बहुत बड़ा भारी है, और ऐसे साधन तो कोई है ही नहीं। हिंसा क्या माँ बाप की हिंसा करेगा, क्या स्त्री पुत्र की हिंसा करेगा, ऐसा तो रहती है, बस तो गायों का हिंसा करोगे कोई पता नहीं है। अहिंसा साथ में रहते हुए हिंसा है, हिंसा के साथ रहते हैं हिंसा है, हिंसा साथ में न रहे कहीं भी तो ठीक हो जाएगी। जो सच्चाई ठीक है पर असत्य भी कहीं रहता है, असत्य केंद्र भी नहीं रहते, सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा। तो साथ के साथ साथ असत्य किंचित मात्र में नहीं रहना चाहिए। इसे सच बोलना व्रत है तो सच बोलने के साथ झूठ बोलना किंचित मात्र में नहीं रहना चाहिए। किंचित बात नहीं, फिर सत्य सूम हो जाएगा। करें तो विश्वास है असत्य बहुत है, कमजोरी ये कमजोरी साधन बता देगा। सत्य बोलने पता है, सत्य बोलना चाहते हैं फिर नहीं रहेगा। तो ये कमजोरी क्या है? असाधन है। ये खास बात जानने की है, असाधन या त्याग करो फिर रूम हो जाएगा। हम ये काम हमें करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए करना ही नहीं है। तो बहुत धर्म होगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलते सब सुख हो जाएगा। पैसा का त्याग करे ना तो त्याग तो करता है परंतु वस्तुओं को मूल्यवान समझता है। है बड़ी बढ़िया चीज, ये बढ़िया चीज जो मन में समझ रही है ये असाधन है तो त्याग कर दिया, परंतु भीतर में नहीं है बड़ी चीज बढ़िया है। क्यों नहीं रे, आप हृदय है, आप हृदय जड़ है तो ठीक हो जाएगा। पैसा रखते हुए भी पैसा महत्व मन में दे रहा है, उसकी प्रतंत्रता दे रहा है, बड़ा दिन का दे रहा है, आनंद दे रहा है आनंद। मान बढ़ाई चाहते नहीं पर मन बड़ी अच्छी लगती है। आदर चाहते नहीं, कोई आदर करे नहीं करे कोई बड़वा नहीं, परंतु मान सम्मान चाहिए, कुछ इज्जत तो चाहिए हमारी। इज्जत से बेइज्जती हो रही है, इज्जत की इच्छा से बेइज्जती होती है। बेइज्जती सर पर चढ़ा दे सभी तो बट जाए, लोग तिरस्कार करे अपमान करे कोई कोई बात नहीं। भगवान राम जी राजा थे, राजा होते कहते हैं कभी मेरे में कुछ भी दोष हो तो मुझे बर्दे भय बिसराई, डरना मत। राजा वो कैसे कहे, ये खुद कहते हैं जो अंश उस भखो भाई तो मुझे बर्दे भय बिसराई। कहते महाराज ये ठीक नहीं, आप भय मत करना, हम डर नहीं देंगे, फांसी चढ़ा राजा की मर्जी है तो भय मिश्र मेरे कहना है। वो ही कह सकता है दोष है ही नहीं हमारे में, क्या कहूँ मैं। अच्छा, जिसके पास दोष नहीं वो कह सकता है ऐसी बात? ऐसी बात तो वो कह सकता है, राम जी के समान हो या उनकी सरलता के कारण कह सकते हैं। दयालु तो है ही, वो तो है ही, परंतु ऐसा बात वही कह सकता है जो मन में कोई खराबी नहीं है। खराबी होते हो कैसे कह? भाई बड़ी बढ़िया बात है एकदम। जरूर तो साधन सरल हो गया, साधन का शुभ हो जाएगा। इस बात का पता नहीं लगता ना, पर बात ही है। ये सत्संग से क्या फायदा होता है? ये फायदा होता है, सत्संग करने से ये फायदा होता है। नहीं तो साथ में साधन रहता है, बहुत दूर तो रहता है। सत्संग करे, सत्संग समझे, मार्मिक बात है, सब काम में लगा ठीक हो जाएगा। सत्संग से बहुत फायदा होता, चेत होता है एकदम, बेहोश रहती है बेहोश। ये बात है, इस बात से असाधन रहित अपना जीवन होना चाहिए। ये एक विचार है, बहुत काम की चीज है। असाधन रहित होने पर साधन शुरू हो जाएगा, उत्साह आ जाएगा, उम्मीदवारी आ जाएगी। साधक की जो असाधन सब है, क्या वो तत्काल छूट सकता है या कुछ धीरे धीरे प्रयास से छूट सकता है? और मेरी जरूरत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। असाधन छोड़ दिया आपने, रुपये में हिसाब होती रुपये मिल दिया, क्या जोर है? दुख पाओ बिना जुड़े, अब टिकट लिया हुआ टिकट है, कम कर देगा गाड़ी में से देखिए, जिसमें ज्यादा खर्च होता है वो पैसे लाओ तो मुश्किल होती है। हमें अब पता ही नहीं, हमारे टिकट है, टिकट से बड़े इस तरह की इतना है, इतना पता बताओ, ऐसे आप बताओ जाए डर जाते हैं, डरो बजे फिर क्या है, कह दो भेज दो, निधर हो जाए। निधर होने पर वो टिटी छोड़ देगा। मतलब जहां तक अपने लोग सत्य को आदर करते हैं, सत्य अपना सहायक होता है तब। जहां तक अपना सत्य को आदर करते हैं तो सत्य भी अपना सहायक हो जाता है। बिल्कुल एकदम एकदम ठीक होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण।